المرسلين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في صحة وعافية وسلامة ولطف وجرور المرام وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Di antara selawat yang menggalakkan diberikan kepada Yang keempat, Subhanallahil Azimi wa bihamdi. Yang kelima, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang keenam, la ilaha illallahul malikul haqqiyyin. Yang ketujuh, Bismillahillazi la yadurruhu ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Yang kelapan, A'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim. Yang kesembilan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini di antara amalan-amalan zikir yang digalakkan sebelum kita menggunakan ibadat haji. Tak kiralah nak baca semua sekali ataupun